Napakarami nang tumatakbo dito sa aking isipan magmula nang ikay mawala dahil sa paglisan. Well, sa akin di na bago to. Lagi tayong ganito, nasanay tayo sa eksena ng paliko ng paliko. Pero safe, ayos lang sa'yo, nakadepende yan. Kahit na sobrang bigat, meron na kong pampagaan. Kahit nadala mo'y pain, ayos lang, I'll make it rain. Iwas toxic focus lang dahil nandyan si Mary Jane. Di niya ako iiwan, lungkot man o ligaya, di niya ako ini-stress. Well, hindi mo siya kagaya, lagi niyang ipinapayo na huwag daw tamang hinala. Dahil intention niya ay totoo at kaligaligay. Mananatili daw siyang masarap sa aking paningin. Siya shotgunin niya daw ako, pero ako'y buhay pa rin. Postura niyang maamuhin, hilig akong aningin. Red hair sang bobombahin, wala ka na sa paningin. Hey, wala ka na sa paningin ko. Red hair sang bobombahin ko. Siya na lang mamahalin ko. Siya na lang ihimayin ko. Wala ka na sa paningin ko, girl. Red hair sang bobombahin ko, girl. Siya na lang mamahalin ko, girl. Siya na lang ihimayin. Shut the fuck up, I don't need you. Iba na ang kasama. Good vibes na ko, iniwanan ko na ang mundong madrama. Uusukan ko na lang mga nakaraang problema. Di pa pwede yan isipin pag si Mary Jane kasama. Sa akin siya'y isang biyaya, tunay to na ligaya. Tunay na mahiwaga dahil malinagin tama. Kay Mary Jane ko naranasan ang kapayapaan. Kahit na umilag-ilag, siguradong tatamaan. Pag sa labi mo ay dumampi, limot mo na ang sandali. Limot mo na sa isip mo ang lahat ng pagganti. Handa niya ibigay kaligayahan, kalawakan. Basta sa maling kaibigan, wag mo siya pahahawakan. Di niya hilig maarawan, bilis niya matuyo. Sobrang fragile, malambot din ang kanyang mga buto. Pag-aalaga ko husto, kasi siya ang aking gusto. Makakasama sa pagtanda sa yugto ng buhay ko. Hey,